nolia kase andembo Mo pepe ngara kope baka hoyo ya bato nyoso Mo sunya nzoto ranga suka helengi Mo to nyoso akolu kakaka kute mama Luambo Pona nini mo sunya nzoto ya mwana moto Bolingi boli ya yango loko la mo suninde ya nyama Boko kende na yango wapi na kisa soyo Botika asala, asala akoba Bolingi nini na nzoto na embandeko Le yemba na le mi batu oyo e le Kinshasa makambo e La mwana mama Nasila mesana na kotongo Matoe mesana na koyoka Nzote koma libanga pona masolo ya batu Nala nakate hendame Luambo alanga nzembo na sala nini Bato mobimba bako vanda sema solo ya bato Balingi ko destabilize bato yonso vande Ton sala nini na matongi Kisa se kompeba na matongi Kotongo bato butu moi kaka kolembente Lei sokyo landi bato yo vande ko Oko ya kobunga nzela ya mosala Okotika banana mwasi ba soufri pona bango Lei yemba bandeko lei Na emboka mapaya Na emboka mapaya Olo amo Basa sikana sima seko sasa Bala miro kubo nanga na ndunda bololo Bako mbindako nanga na kombo ya mbazi Luambo yo yo yo Alanga tembo na sala ninyo Nzoto ya mwana moninga botike vanda pembeni Bokolongo la monsuni bokotika makila na nani Makila ngungi amela amela alemba Avimba libumo ya moke soki obeti mbata Epa suka le iemba na lembi bato yo vandeko Oh le Nazoki mola Nazoki mola Golo amo Na pesa nzoto ranga Monso na koli akase anzebo Mopepe ngala kopeba kahoyo ya bato nyoso Monsu nyantoto langa suka helengi Moto nyoso akolu kakaka kute mama Helengi nini bako yonka Luamboe Bako lembe tetika bango balo bale mama bako tonga, tika bango batonga lei mama Likambo wa mesana na yango bako kiko tika ten Baboko wa mapoye, basala bango poye Tokolo banini biso tolembi bango paneko Ngungie Mafoyo ya batonyoso Mosu nyantoto nanga suka helengi Mo moto nyonso akoluka kaka bute mama elengi nini bakoyo kaka na nkombo na nga lwambo ye mwaye mpe bali ya yo mobimba ezali tele ozali mwana ya moto bapota yo bakoloba mpe bakoloba bakolemba fami na yo epesa yo nzoto makasi soki esede te tika bango baloba koki mpe te o fami na yo malamu eloba wana okokende kokondela bango agenou lei o mama o kisese makambo leye na mwana mama nasida mesana na kotongo mateye mesana na koyoka nzoto ekoma libanga mpona masolo ya bato naloba nini engolwambo alanga nzembo e engolwambo loma bayoka eyembelanga naloba nini lei nalembi naloba nini lei ngai nalembi kisasa balingi kaka basolo nde ya bato balemba te na bandako na bango na basi na bana kotongo bato sutu biso boyo toloba nini lei tolemba nde kolomba basilisa biso misuni batika mposo toloba nini lei kisasa makambo kisasa makambo kisasa makambo lei sasa balami lokumu na nga na ndunda bololo bakomi nyakolanga na kombo ya mbanzi lwambo oyoyo alanga nzembo nasala nini mama nakanisi tolobi tolobi toyembi nakanisi bayoki biso na mbala oyo bayoka biso na matoi bayoka biso na mingongo bandeko o kisasa kisasa makambo kisasa yo kisasa makambo lei kisasa makambo nga mwana moto kisasa makambo nga mwana moto kisasa makambo nga mwana moto kisasa makambo nga mwana moto kisasa makambo nga mwana moto kisasa makambo nga mwana moto kisasa makambo nga mwana moto kisasa omona wapi oyoka wapi likambo somo kelina boamemela moninga mokuwa na ye omona wapi oyoka wapi likambo isikelina naboka na biso mwasi ya bala mobali ye mikelina ya biso na confusion omona wapi oyoka wapi likambo somo kenina boamemela moninga mokuwa na ye omona wapi oyoka wapi likambo isikelina na mboka na biso mwasi ya bala mobali ye mikelina mike mike mobali na yo mwanukumu ye mikenina mike mike oyekotia biso na confusion mokelina boamemela moninga mokuwa na ye omona wapi oyoka wapi likambo isikelina na mboka na biso mwasi ya bala mobali ye mikelina mike mike pesa mobali na yo mwanukumu ye Kenina, Mike, Mike. Oye, conti a bisona confusion. Eko sala matata e mama. Tala ome misinga nenga mbo. Eko sala matata e mama. Eko zala matata na ebinyoso Libalo lukaki baka abalio Eko zala matata na ebinyoso Olingana yeso kolokota makolo ya baninga Eko zala matata e mama Tala ome misinga nenga mbo Eko zala matata e mama Mwasi asala kamoto ya bosembo Aluka kamatata tena moki ya ntame Mwasi asala kamoto ya mayele Akobo ya matata Eko sala matata e mama Tala ome misinga denga mbo Eko sala matata e mama Mi cosara vitu mama mae Tala opa dinema kitampo na songi songi Mi cosara vitu muna salisi Tala osa muisine bato mpo na confusion Mi cosara matata e mama Tala ome misinga denga moko Mi cosara matata e mama Eko sala matata na ebinyoso Libalo lukaki lelo yo batikelio Eko sala matata na ebinyoso Libala yo na pompo Lisolo ya lemba mobimba Eko sala matata e mama Tala ome misinga nenga moko Eko sala matata e mama Obomisi bato e matata eleki Obomisi bato e zonga asima mahama Olekisi makambo e mobulu eleki e Obomisi bato e matanga masalami Eko sala matata e mama Tala ome misinga nenga mboko Eko sala matata e mama Eko zala makofi mama e Tala opazinde makita mpona songi songi Eko zala bikumu nazalisi Tala osamu isine bato pona confusion mikirina e Eko zala matata e mama Tala ome misinga nenga mboko Eko zala matata e mama tata na ebi nyoso libalo lukaki kiambukuta abali yo eko sala matata na ebi nyoso olingana yo se polandaka modero na sima nzambe eko sala matata e mama. Venga. kanga mwana okeya. Yoro kaza kotala yo. Na kati ya poto akanisi akanisi alobi to sangana to sala lisanga lisanga ya bayembie banazai lisanga ya banganga ya lwambo franco lisanga ya banganga ya tabule igoshebo lisanga ya banganga ya mabatiku michelino lisanga ya banganga ya bayembi banazai. Oh, ina kabiso kala lelo bonsuki biso yo to yokani ngai na tabule tokota la nzela bokole kalo kola basonzoi lisanga ya bayembi banazai lisanga ya banganga ya bandoki mama lisanga ya bayembi banazai lisanga ya banganga ya lwambo franco lisanga ya banganga ya tabule Nisanga ya banganga ya mabatiku michelino Nisanga ya banganga ya mayembi panazai Luapo bola lindanda ngana yemba Bola lindanda ngana mwaka nolaka Bato bayoka batika teme ya koyoka nae Dosito yoka nina poka ya poto Nisanga ya banganga ya mayembi luambo Nisanga ya banganga Luambo Franco Nisanga ya banganga ya tabule Igo Shebo Nisanga ya banganga ya mamatiku Michelino Nisanga ya banganga ya bayembi Panazai Nazwa nganga wapi ye, aso mbe basele nazwa kanga wapie nazwa kanga wapie asome langa lima ya kale kato ngana loba na bato ninye natamba na kozonga na moka miso kale azala kitata na nale lo atikimo kilinga na zalite nafuta nyonga yondele ninye na miso ya tabe pera miso ya bato kale oke inde wapi otiki nga na pasio na motema naswa nganga wapie naswa nganga wapie naswa nganga wapie asombe la ngaliwa ya Likambo ya koka mwa bandeko Kala kei bandeko Atiki malovate Boto ibisa na baninga ya sima Likambo ya koka mwa bandeko Kala kei bandeko A ibisi bisoteo Maladie ibieo oh. Naswa kanga wapie Kota ki konsala mate Nzambe asali Yango mama Naloba nini Kale ake imo besu Tole la ndenge nini Mosika tozali Mwaeto kome zalite Toyembi ona mawa kale Kende talaka na sima o Naswa kanga wapie Valier, atiki mokinge zo kalena korena Bana fika tate wapika lenga samo Mokoro kitoko ye oyo a bebi Toko zwa yango lisusu wapie Aswa nanga wapie Aswa nanga wapie Aswa nanga wapie Aso mbela ngaliwa ya kabasele Aswa nanga wapie Nalali na butu bandeko Nazani koloto Ndoto nazani koloto Nzoka na tongo likambo Iko salama Elongwenga na tongo bandeko Na yoka kale akei bandeko Mawana mote mama ina miso Tata ya miziki moderna Naswa kanga wapie Naswa kanga wapie Naswa kanga wapie